kii nag Modou la woon. Modou daan nulaara ba kenn xamul Modou nuñ koy def quoi. Modou ma benn jour gars yi prof bi ne kii daal tey il faut que ma xool quoi nu mu nar a demee quoi. Modou daal ñu interesse ko tableau ah Modou 2-2 Modou buqee rek 2-2 du buqee rek waaye monsieur Baye prof bi xool ko maître bi xool ko découragé quoi. Tourné rek yem si jaaykatu beñe bi quoi. Mooy temps yooyu beñee ñu daan coob tamboy rek beñee sugar yooyu te ñu ngi sugar quoi. Jël jënd foofu quoi 4 beñe rek xam nga jël ñaar xam nga jox kii jox dumo quoi nekk Modou ñaari beñe ñu Modou lekkal ñaari beñe Modou lekk ñaari quoi maître bi jëlee na ñaari beñe yi lekk quoi nekk Modou 2-2 ñaari beñe yi nga lekk ak ñaari beñe yi ma lekk bu nekk boo leen dindee lan mooy def Modou xool nekk monsieur xanaa sukar ko loxo yi dafa takkoon sukar quoi mais Modou non Modou daal mooy loolu quoi.